فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودغ سيال كوسو دوغاد برنامج كدو حوريسد ديعاد اسلامي ها الفرقان قودبدا ان شاء الله عاوات مغلي دوانتان وها كميدا 12 اسيلو كتر سنه دولده فدرالكا او دمشي داوعه كنوقدي قرح مانتا لوغلو بيكسدي مغالده مقدسو دردارن كنفتي هوري سدحاد اي قيبتي كا رغي دافوري ويركي دوان كدعي مغالده بولمرر اي لوغ لايي اسكرتا فرها بدن اي اوغاندا اسكا dawaya dad ciidamada uganda ay ku duqeyeen magaalada berire ee gobolka shabeelle hoose oo yaala isbitaalku yaala magaalada muqdisho helada oo arrimaha ka hadlaya ayaad maqli doontaan waxa kale barnaamijka aad maqli doontaan insha Allah walaayada dubooyinka oo kulan soo dhaweyn ah oo sameysay culimada ka qayb gashay shirkii labaad ee jihadka bariga afrika qaar ka mid ah culimada iyo waliga walaayada islaamiga dubooyinka ayaa halka kelmad ka jeediyay u diyaar garoobay dhagaysiil barnaamijka waxa wareysay oo faafas إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجاك لبيت من أسكروا كتر سنة دولة فدرالك أياد مشيدة وحيكون أغدين قرح مانت الغلوب بكسدي مقالة مقدشو إذا مدى حركة الشباب المجاهدين أيا قرح وحا أي مانت كفليين حافظة دار السلام ee magaalada Muqdisho waxayna la eegteen gaar Cabdi Bilaa oo ay la socdeen ciidamada dawladda federaalka ah gaar ahaan kuwa dhawaan amnigooda lagu wareejiyay magaalada Muqdisho ee lagu soo tababaray dalka Uganda kuwa oo tababarkooda Imaaraadka uu maalgeliyay qaraha ayaa waxa la xaqiijiyay inay ku dhinteen ama ku nafwaayeen shan askari oo ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka waxana ku dhaawacmay toddoba kale gaar inoo ah Soomaalida Cabdi Bilaa oo taqaan ah oo ciidamada ay saarnaayeen ayaa halka asaguna ku burburay qaraxan wuxuu ku soo aadaya iyadoo muqdisho ay ka socdaan qaraxyada iyo weerarada iqtiyaalka ee ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen ee la beegsanayaan ciidamada iyo saraakiishooda si gaar ah waxa loo bartilmaameedsanaya ciidamada xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka oo ku wareejiyay amniga magaalada muqdisho kuwaas oo la siiyay tababar muddo kooban oo 3 bilood ah oo kaliya socday cabsida haysta ciidamadan oo lagu sheegay booliska sida militaryga u tababaran ama boolis militaare ayaa سيلب اللي حدثتي وحين الضريبين إن حركة الشباب المجاهدين أمي كوسو جيستي إن إياغا سيئادة أو غارسطو حالة إذا ماذا الشيئة ديقان مقالة بير الرأي قبل كشبه الله هوسي وحا إدوغيين إسلا مقالة داس قولو كويا المقالة وقويس شم قفكا كوبان أو ديقان يهي أيو مدفع إهردين كود عاي وحادا وعمي نن إي حاسكيس إيو سدح ويل أو عيدا لان إسلا حابيان نمادي أياه داوعيدا وحا لوغادي مقالة مقدشو متك ehelada dadka dhaawacmay oo dhaawacyada qaaday ayaan asigoo oo jooga isbitaalkii la geeyay dadka dhaawaca ah qadka taleefoonku wareysanay magacayga Cali ayaa la yiraahdaa adiga aad isbitaal madinaan ku shaqaynay ma garad ee magaalada Muqdisho dhaawacyaan halkeena intaan keenay sidii aan keenay yaa dhaawaca yaa sala dhaawacay yaa sa wax dhaawacay horta dhaawaca gudaan waa shan wiil iyo xaaskiisii saddex aruur ay dhaleen waayo waxay meesha ku dhaawacmay walaa xaalay afar saacadood oo madaxayay shan wax dhimanaya hoobiye soo dhacay gurigaas oo ku dhacay ma garad xagee ku yaal gurigu bariida way waxaaba allah waxa ka tirsan meesha ku dhacay waxa wax ku gaaray wiil aabaha guriga oo yada iyo saddex wiil oo yaryar ah ayaa wax gaareen waxa kala daran yihiin laba wiil ugu daran ma garad alxamdulillah marka shantad baa dhaawac shantad baa dhaawac way laba wiil ugu daran hooyada waa karoon tahay dibna waa qabtaa aabaha waa runyahay dibna waa qabaa laba wiiloo hogaa midna jabay oo luka jabay mid kalena adiga garbaha ay ka marti hilibka ka jartay aroosana sirilba ka galay oo laga soo saaray hadda isbitaalka ay dhakhaatiir ka soo saareen alxamdulilah shantaasaa meesha ku dhaaw guriga sida uu noqday ilaahay baa badbaadiyey moogi guriga laba qolaaba burburtayba gebigiisi burburay alxamdulilah marka labada wiiloo hadda daran aad waa daran yihiin tiri ogaal ma leeyihiin ugaalay leeyahay naftooda waa tirooyin alxamdulilah dad waa soo naaxeen ogaa soo xisaa lagu duray markii laga shaqaynayay hadda laakiin way soo naaxeen oo alxamdulilah ugaalay leeyahay ilaahay baa mahadleh marka qaliin baa lagu sameeyey miya mida qaliin lagu sameeyey midna waa la kabay midna qaliin baa lagu sameeyey aloosha bir ayaa laga soo bixiyey albir oo ilaa labaatan garaam camal ayaa laga soo bixiyey hooyaha gobolka mid ah alxamdulillaah ilaahay baa mahadsan aabbaha iyo hooyada iyo wiilka kale ayaga xaalkoodu waa sidee waa fiican yihiin ilaahay baa mahadle maasha allah waa ilaahay baa mahadle dhig waa iska qabaan laakiin midkood waa qabaan waa sheekeynayaan daawayna u socda alxamdulilah ilaahay baa mahadle ilaahay ilaahay baa mahadle waa runya saddexdaas alxamdulilah waaye marka bal adigu xagee joogto marka duqaynta dhacayso aniga berir xeeb oo berir ka mid ah guri berir ka tirsan jiifayba meeshan jiifa anig nafteedi jigta waa maqlay markaasa adiga meeshan qaan guriga hebel baa guriga wax ku dhaceen meeshan wa carab tagnay markaasa alxamdulilah markaasa adiga dadkii dhaawacdii aan soo aruurinay soo baawan soo qalqaalanay soo qaatay alxamdulilah marka qoyskan maana cid kale wax gaarayna ma jirto maya alxamdulilah halkaas guriga ku dhacay qoys kale wax gaaray ma jiraan ilaahay baa mahadle alxamdulilah alxamdulilah waa badbaadi ilaahay maasha allah waa ilaahay baa mahadle alxamdulilah guriga wax ku dhaceen see u yaala guriga wax ku dhaceen see u yaala hoos oof oo farjis ah korna bacweyna ka saarna marka kor waaye meesha un kasoo gala kor kabriyaatadii iyo waxa kabriyaatadii iyo waxa waa iyo waxaa dhacay kabriyaatadii iyo iyo saqafkii ah burburayba kore korow kasoo galay marka madfacan yaa idin ku soo riday oo dadkaan idinka dhaawacay kolo oo meesha oo wiil fadhida oo ami soma soo tuuray markaas wabi ayagaa soo tuuray oo ciidamada uganda aniga ugaani waxayin ma aqaan qola amisona meesha fadhiya waay waa mudadowyihin ma ogaani waxayin maxay idiin jiraan marka adinka magaalada miyay degan yihin mise meel u dhow ay degan yihiin gedigaas gediga oo qorax bax bay degan yihiin dhinaca number konton ay degan yihiin bis qorax waay saa taqaanid meeshay degan yihiin iyaga gedigaas raaxool ay degan yihiin maxay idiin jiraan marka waxba nooma jiraan webiga korkiisa buundada korkiisay degan yihiin webiga ay degan yihiin xeradooda waaba webiga waa magaalada ay saaran tahay macnaha magaaladaysa webiyaa u dhexeeya bas webiyaa u dhexeeya wax kale uma dhexeeyaanba webiyaa u dhexeeya magaaladii ayaga waaya magaalada ayagaa degan ayagaana duqeeyey maxay tahay sababta aniga maxaan ka ognahay abow maxaan ka ognahay aniga anagoo jiifna leh wax dhacaa jes gawle la leeyahay gawle la leeyahay naxdinaa meesha loo joogi lahay naxdin naxdinaan loo joogi lahay ma waxaa jira duqeymo kale oo sidaan oo kale ay ridaan maya waxbaas markaas waxba wax waa dhacaan laakiin annaga hadii xalayna asiibta masiibada laakiin jugtu waa iska jirtaa waa badan tahay waana dulmaraa dhinacyadu ku dhacaa laakiin xabadaana halina asiibta ma lala hadlo iyo odayaal ay wax mudirteen oo ma tiraahdeen maxaad madaxdeeda aniga dhibka dhacay ani waa soo baxnay intaan mid magaalada hadda inay odayaal badan oo is abaabulayaan oo dhibkaan ka hadlayaan inay waa la sheegaya laakiin aniga war uma hayo taas aniga xamaran jooga dhaawacaan keenay insha allah waayahay ugu dambeyntii marka maxaad isleedahay waa laydin duqeeyey oo aada bi-iseen wallaahi waxaan galabsana meesha dad masaakiin oo beerilaya degan wax loo duqeeya anaga ma ogin maba sheegi karnaba anaga habeen madow waxaana iska dhacayaan allaheenka allah waxa lanoo garaacaya gardaraan u aragnaaba anaga wax kale ma arag waaya aad baad umahadsan tahay aya adeero tawfiiqda lahna waa fidiya insha allah kulligama sidoo kale ehelada dadka ciidamada shisheeye ay duqeeyeen waxa ay si toosa ula hadleen warbaahinta la iska arko ee magaalada muqdisho ka howlgasha waxaana ay muujiyeen siday ugu xun yihiin falka ciidamada shisheeye ay kula kaceen gaar ahaan kuwa uganda dhibkaasi ayaa xaleen ugu dhacay waxaan cabasho ka nahay ciidamadan amisom ee la yidhaahda atmis dadka shacabka iska xasuuqaayo iska duqeynayo dhacdadu waxay dhacday xalay toole shan saac habeennima laga soo qaaday berir dhaawacaasi 8 saac bar buu isbitaal madiine la keenay intaasna way dhiig baxayeen midfacna waa taqaanaan wuxuu yahay dhibaatada uu geysanayo waxaan codsanaynaa madaaficda habeenadanba waa iska badnaayeen xalay toole guriga hal xabaa ku dhacay laakiin dhowr xabay tuureen dhowr saalbadooday tuureen habeen ilaahay keeno madaaficii dadka ku garaacaan ayagoo aan u meeldayanaynin maato iyo wax shacab ah dhacdo habeen hore waxaa dhacday deegaanka nin odaya oo reer deegaanka oo aada muctaref u ah madaaficdaas ay tuurayaan dartooda u dhintay awlow dhiig kar iyo sokor iyo uu qabay allah u raxmado waxaan leenahay amison dadka waa ogyihiin amisonka ayagaa qirsan inay madaaficdaas xalay ay tuureen ay wax yeelaysay haddeer aan kula hadlaya deegaanka waxaa ka socda mudaaharaad aad u weyn loogu soo horjeedo amison wayna og tahay inay xalay toole madaaficda ay tuurtay shacabkaasi wax ku yeeshay aabaha iyo hooya aabaha firiraa ku jiro halkaas maamadana garabka ilaa iyo gerka ilaa iyo garbahana firiraa ku jiro cajirka firiraa ka wada buuxa ilmihiina dhibkaasaa soo gaaray hadda walaalow dhibkaasaa nugu dhacay dhibka weynna ilaahay nagu marido waxaan u calaacaleyna hadda wixii nugu dhacayn way nugu dhaceen waxaan ka calaacaleyna waa unqaylineyna wax kale ma ahan nimankaasu waxba u meeldaydaan waxba yacni uma socno in yacni nagala qabto nagala hadlo ilaahay baa naga qaban kara ilaahay ha naga qabto shartooda waxay deegaanka ka wadaan yani arin aad u foolxun anuu ma arkin deegaanka xerada degan yihiin iyo dadkan meesha ka duqeeyeen wabi unba u dhaxeeya wabiga markay xaradooda joogan guriyaha ay duqeeyeen waa la arkaa marka ma garaneen ujeedada Amazon ay ka leedahay deegaankaasi deegaanka dad shacab ah ku nool beerale ah masaakiin ah ada Amazon ilaahay hanaga qabto ciidamada shisheeye oo xarakada shabaab muslimiin ay weerar joogtaa ku hayso ayaa waxa ay geesa kale ka argudanayaan dadka kale ee muslimiinta ah ee masaakiinta ah waxa aan xasuusanahay dhawaan duqeyn ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose in ay ku nafwaayeen 26 caruur ah ka gadal markii uu haleelay madfac ay soo rideen ciidamada Uganda ma jirto wax tilaab ah oo laga qaaday askartii gardarrada ku leeyay dadka muslimiinta ah ee masaakiinta ah sidaas oo ay tahay dawladda federaalka ah waxa ay af iyo adanba ku difaaceysa ciidamada shay ee dalka jooga iyada oo dadka u sufkaysa isla markaasna uga dhigaysa in ay wanaag iyo horumar ka shaqeynayaan waa hagaag idaacadda ku wadashay afka xarakada shabaab muslimiin ee Andalus ayaa caawa waxay baahisay istishaadiga ama nafti huriyi saddexaad ee qaybta ka ahaa raggii daahfuray weerarkii dhowaan lagu qaaday saldhig ciidamada Uganda ay ku lahaayeen magaalada Buulmareedda gobolka Shabeellaha Hoose halka oo 200 askari oo Ugandais ah oo qaar sare kale ahaayeen dhagta dhiigga loogu daray ninka caawa codkiisa la baahiyey Allah shahaadadiisa ka aqbalay waa maaday mucallin Xuseen oo qaqac loo yaqaan ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد في سبيل الله ساروا إلى ليل الشهادة يطمحون يدودوا عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يدودوا عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون أنه أعضاء أعوك إنكسان مراري مدي معلوسين شيمات مجاهدين تنكتاي مبين كسانة مزمير مبك دلدي ندى maybwa eley gar ahaan naasi gar ahaan baagjeeda lafta Herofeil mayba koy gobolka Bay gar ahaan dowladda Dadbuy hoostagd magaalada Baydho mayba laha gaalada oo wadanka guduuli oo saliibiga iwaan desk Kenyaate murtadiin Ethiopianka iyo meelkasta guduuli mayba laha mayba in sheegay wadanka kan wadan oo adawd la ka fadaa wadankun wadan muslimiin wadankun mandalan wadan shooka taben may bad laha gaaladaasi yahuudasay oo mareekan araan oo mihaka ka tabi wadan shee ka tabi anta muslimiinta ka dabaatay may bad laha mareekan kaasi wadanku iska ka taway i wala daba dhilifse oo la jir may bad laha wadanku iska ka taway hadii wadanku ka taway insha Allah may baa hubisan toobishan walaal oo may baa mujaahidiin oo rajal in ruwa insha Allah gaalada an ku wajahana dagay ka dib an hata ku wajahana may baa gaalada oo afrikaanta oo iwaan deeska oo wadanku ku duuli wadan shee ka tabi waan dhex ka soo wajahan insha Allah aad iyo aad baan faraxsanahay geegle kuro maalintan horta wal aad farxaday aad iyo aad in moogad may buu galbigna tan wax ku soo laay akhi may buu may barajeeyay insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala guul ka rajeey wal wil haddii ilaahay ka rajeeyay may baas dabin wajid ilaahay mu qoyas insha Allah may buu fool baan geegan faraxsana an ogaaray weedada oo ilaahay subhanahu wa ta'ala raali gelifada ilaahay subhanahu wa ta'ala diinshi inta kornagada kitaabshi kornagada raadis kornagada soo insha Allah maanta geega fool ma bank muqad insha Allah jinnada may bay arafayta iyo aan deeska si insha Allah may buu intan la faay ku burburo daanka idiigay may buu meelaga baahna ilaahay subhanahu wa ta'ala raali geli geeg horta aad aad wal an ha koobo kormay geega faraasna may maybe aha fall badan oo jinaadanka bishaaray aan faraasan insha Allah waan ilaahay subhanahu wa ta'ala insha jinaas insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala in diyaar insha Allah akhi aan geeg fall aan faraasan hadafkay insha Allah waan may barajeeyay heeradaas oo saliid oo kufaartas oo yuwaan dheesas im al murtadeen de sida jira insha Allah oo daqiiq dib may baraje inta dulka zam ka arana insha Allah habbadki fokodeen may buwa ilaahi subhanahu wa ta'ala may buwa wad lwereero may baan natan bakti insha Allah akhi aan geega foolan faraasana insha Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala may baad la kulanshi aad raajiya insha Allah foolan faraasana may buwa khair baan raajiya insha Allah ilaahi oo erob khairkas ilaahi may buwa ilaahi insha Allah ilaahi waafaji may buwa geega aad yaadan faraasana aad in ku moogad kon kun ilaahi subhanahu wa ta'ala sheen dad aan mishan may baad la waan igalnyaan aafmaad kun aan doon aan rab aan gudduu waayd waan ku sood insha Allah alhamdulillah ilaahi kamaasan akhi aan oo shaabaha laata farsan jir wal aan han waayn iddan horan kuwaan may dartis han bay dheegay oo ilaahi subhanahu wa ta'ala ay sii dheegay inna allaha ishtara min almu'minin anfusahum wa amalhum bi annahum lahum bil janna akhi ayat ilaahi subhanahu wa ta'ala may baate wa minan nasi may yashri nafsahu bi tagha maradatillah wallahu ra'ufun bil ibad ilaahi subhanahu wa ta'ala inta naftaka gad oo doon shi'a kuwaan ku insiin shi'ani may ba an awood mille geeg hadan adduunyaan roogeer oo geeg aaday ib aaw kay baar roogeer may ba madan dhamado naftan in karaa kun hooyo dhamadan aan naftan karaa kun akhiyo may ba wal welba ilaahi subhanahu wa ta'ala kon ku ishaandade ilaahi subhanahu wa ta'ala kon ku ishaandade oo si aawde may ba insha Allah isii may ba raali gale adunyada may ba madde adruulan rasuulka ruufade rasuulka may ba dare innaka mayitu wa innahum mayitun akhi may ba an geeg an doorde ilaahi subhanahu wa ta'ala tan kun man ahabba liga Allah ahabba Allahu liga wa man kara liga Allah kara Allahu liga akhi ano geeg lan oo ilman badan le oo way ilan win badan oo fadhi aan dartay naftan doorade ilaahi subhanahu wa ta'ala tan la kulan oo aan idaab shika badbaadi adaab shiin ilaahi subhanahu wa ta'ala kororay oo may baatan kaleen ka sindoran oo wadanku oo muslimiin tiro oo gibdo meel ka siro ana shareeraas oo gaadano may ba ilaahi subhanahu wa ta'ala diin shiin ka dhan raayidun la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah tan koran gaad ilaahi subhanahu wa ta'ala darti sanbay ilaahi subhanahu wa ta'ala aayti madun deen ma sadiyo ma nin tare geeg arayta saliibin oo gaal wadan shaku duuli ya wadan kan roog wana ilaahi subhanahu wa ta'ala wadan kan jaadku oo kuro fadama in tare akhiyo may ba ilaahi darti sanbay an ma ba ilaahi subhanahu wa ta'ala tan kulum an la laati afarsan jiraayo unug shab ah ilaahi subhanahu wa ta'ala tan naftis gal oo hore leentis isi dalinyarada si oo jaadka fadeed may ban sheegay ilaahi subhanahu wa ta'ala ku obsadeen dalinyaradaas geeg ilaahi subhanahu wa ta'ala nimasi oo shab weel ilaahi subhanahu wa ta'ala tan jihad waa waajib ku weel oo meel ka suru oo jihad ku sood oo hata geeg jaadka fadeed gaalada may baa wal nasaayan oo gurun rinjaayan wal kast may baa daawad dalhum ee oo jaasoosan ee oo hatan dalin ka fadhiyan jihadkas oo wadan shan laa ku duulin oo dulin inaas gaalayn may baa laadan dalinyaroodasi ilaahay ku obsadeen war buluun wal makiin taraw geem madad buluun ku mashgul ilaahay subhanahu wa ta'ala ku obsadeen may baa ilaahay subhanahu wa ta'ala nishaagi aadis yaa ayyuhal ladhiina aamanuu hal adullukum ala tijaaratin tunjiikum min adhaabin aliim tu'minuuna billahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiilillaahi bi amwaalikum wa anfusikum dhaalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamuun may baad lahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala aysi dhiigaytan walbi bahdiidashi rasuulka dhiigaytan may baad dhalinyaradaasi meelkaas ka jarta maalinkaase walaalo oo isishaadinga oo siin dirdaar maayan lanki dhiigle oo may ba aqdi le may baad laa aska been gaar ahaan dhalinyarada oo tuulada niroogda hooban oo tii dhegdaan ilaahay ku obsada geeg wal tuulada yaad isin siin ka dhalinyaro badan ilaahay ma awran ilaahay ku obsada may ba jihad ku foolan kirtin dhalinyaradaas may baad laa jihad kankeen gaaladun la dagaalmin oo gabdhayaasha oo muslimiint oo la kufsaday hob isin rakaraale ka nagteen ilaahay subhanahu wa ta'ala ku obsada oo may ba siin laa jihad ka helayla saasan erala dhalinyaradaas adiyo wal fahmayaan walan shi dirtaasan fulila mujaahidiinta may baan dardaarmay gaar ahaan walaalaha muhaajiriinta oo wadan shooki jiroodayan maadidkood may ba laa ilaahay asiin soo ilaahay jaadka asiin soo ajarkin albade walaalaha oo muhaajiriinta oo geega insha allah way ansaar isla jiran oo amrid un fulaan hadda isla jiran walaalahaas oo muhaajiriin wadan shooki jiroodi ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu ta'ala amal shumadaya walaas muhaajiriinta may ba laa sawran ya ayyuhal ladhiina aamanu isbiru wa saabiru wa raabidu wattaqullaha la'allakum tuflihuun sawran may buwa gumees isin lisinka isin baraaytan oo wadanka ka tabteen oo walaaliin oo waalidiintii qaraabina ka tabteen ilaahay subhanahu wa ta'ala darti sanbateen ilaahay subhanahu wa ta'ala siin hifdi may balla oo rijaalin atin insha allah ilaahay rasuulku baan in sheegi oo dilkin sharaf baad man ka sharaf baad madalaar maan u horiig adamu waa qarajwaadu lank diishay lidir oo fariin lidbogn gooy kaasa may buwa hajar badan may bala walaalay muhaajiriinta insha Allah ila sin hifdha Allah oo matmeedan isku luba jana walaalay muhaajiriinta may bala ilaahay seen soo saasan insha Allah umrad ilaahay may bala maskantin hormay buu nur seen kuwal ilaahay may buu isina sin hifdhi may bala walaalaasi umradaas oo may buu jihad kasabaraan dabkas walkast fikrid kas may bala ilaahay fikrid oran ziyadi may bala ilaahay maskantii oran ziyadi walaalaas may bala ilaahay hifdhi sabaran as sabru may buu intee ka sabar waay dabku walwal bisin oo seen wabsad ilaahay subhanahu wa ta'ala tala saartan may bala amirka weeda aweedo ilaahay ka ilaahay ka hifdi may balana insha Allah hila ko fuul may bala hil ka ilaahay ka fuulsay insha Allah oo ilaahay safeel subhanahu wa ta'ala ambari may ba ilaahay makii ul saahil ka may ba kala sawar akhiyo geeg walaad weed may buu jihaadu may buu wala dad kor surunta may buu ilaahay subhanahu wa ta'ala ninshay rasuulka ninshay may buu wad jihada fayla ku soota may baad munkar mu hoggaamiyad daawad mu hoggaamiyad insha Allah sabar ilaahay ajar ka badiya may buu hel yar mu ku fool hilun ku fool insha Allah ilaahay adu ku qoqobad ilaahay keefade amir ku weed may bala Allah hifade may buu hel yar hilun ku fool ilaahay subhanahu wa ta'ala kaasim fuusay sabar wallahi ilaahay subhanahu wa ta'ala ay sheegay iska sabar isbar wallahi walaal saasan sheegay ilaahay walaal umr dadku muslimiinta may baan sheegay oo geega gaal wadan shoo ka jiraan waan in iska saarayn oo magaalada maan kala dagaalamayn oo oo fadhi oo waan na maalum kasta ku fadhay la rafaasaday may bala muslimiinta si ilaahay ku obsidan jihad ka may buu wal wad way dulla masadat wal adwala abu dakle dagaalmas hadda toora kala dagaalan hadda galnya abu dakle dagaalan hadda seef aad haysat kala dagaalan ilaahay subhanahu wa ta'ala ku obsida dadkaas muslimiinta may ba oo gaalad bukiro oo sheebkan isku dul qaadayn dulina ilaahay subhanahu wa ta'ala ku obsidan may buu geeg wa mir gaalrood dab irafaad ee dukunool may buu rafaad yonay oo muslimiinta maalin kasta meel kasta ka dilayaan muslimiinta bajaad isku dayta hanta isku dilayaan may bala maan duligaasay ka fadhan maan isku ogaadayn may bala dadkaasi oo muslimiinta oo duligaan isku aadan ilaahay ku obsidan gaalada meel argam kale dagaalmin hadii afshanaad hadii galnaashanaad hadii toorinaad hadii madinaad hadii saafnaad hadii gurinaad may bala meel kasta ka dagaadmin intii aan wadanka gaalka dareer dulkin gaalka dareer ma bun ogolaatan may bala dad muslimiinta ilaahay ku obsidan may bala walaalay is shahaadinta isbaru sawar geeg walaal is shahaadinta walaal geeg magaalada soo urub argagan kiriday walaal oo is shahaadinta walaal is shahaadinta gaadaha loo jira insha Allah daqiiqo de may ba jannatul firdaws al aala kulmana rasuulka insha jannat inna fil jannati mi'ata darajata ada Allah lil mujahidin fi sabilillah ma bayna darajatayn kama bayna samai wal ardi ila subhanahu wa ta'ala dirjoon banan geese insha Allah may bala walaal is shahaadinta oo geedalki hajara insha Allah hadifki may ba adu datti saatoy adifki for badarado insha Allah may banin badna jinnada walaal oo gida hajara may bal adkaarta badan digri ila imad kasta ila subhanahu wa ta'ala may ba سبحان فادي كروني على كركم واشكروا لي ولا تفرون الى سبحانه وتعالى دغشي وسن ان شاء الله الى هدفه قدرا ما بلا ولا قدر كجرا قال ما بنت ان جن جن جن ما يبوا برجاسن كارن ما يبوا ولا يهردان ولا كانتي ما يبوا ان ابو الله هدفك اراس الى سبحانه وتعالى دتس ما يبوا ويديسو ما بلا ولا اس او قدر كجرا ان شاء الله ما يبوا هدف قال هير دهدي هذا ان شاء الله دايك دم ما يبوا ان تول فردوس الله كل ما ان شاء الله ما بميل فرين دري ما يبوا راو يوني نابودون may ba nabadoonkan oo muslimiinta oo garaabo hortay surun may bada ilaahay ku absaday may ba mujaahidiin garbshay istaagay may ba muslimiinta oo anay may garaabo sun hor oo hortis fadhi may bada jihad ka kubur wal kan makin dooran anti muslimiinta ka dagto oo cadaalad fad ya may ba lakin doorde may ba oo dadkan oo fadhiyan jihad ka dhalinyarada anti dadka galgalad anti dadka darta oo mujaahidiin garbshada istaagda ilaahay subhanahu wa ta'ala marwal may ba karajase intii ilaahay subhanahu wa ta'ala mujaahidiin walay oo meeliru oo haafadan tahay darto jihadkan dart adin umuta diinta yoonay may ba ka dhagda may ba la nabadon ka sahira ku fulay halkaas gudoy mujaahidiin garbshada istaag hooy sabar garaan hooyata olol nugula ilaahay subhanahu wa ta'ala kubsa ilaahay tala saaroy oo ban khawrga deegd la maraqado tukun ilaahay hayin bar ilaahay jannatul firdaws al aala jay balantaan may ba hooy janna aab adin may ba la sabar yaal kulaal oo dambayeen may bala yaal kasin jihadka ka barbaare diinka ay barantay quraan may bala walaalay hobiyoon farintay deega may ba tu weenin ilaahay subhanahu wa ta'ala ku obsidan may ba adunyo la sentaras mudle adaa masin badbaadas ilaahay subhanahu wa ta'ala may ba ku obsidan jihad tambeen oo ida saasan dir darmaday aabeen saasan dir darmaday sabar aan madam ilaahay darsa kono walaanta gamisin shafay qaada insha Allah bilaar bijannat alqulud bijawfi tayrin يروح في النعيم ويسرحون لك حق بأن تبكي عليهم ولا تبقي دموعا في الشؤون فليس لغيرهم في الدمع حق وكيف لغيرهم حق يكون وكيف لغيرهم حق يكون وهجاك magalada jirbe ee walaalada jubooyinka waxa ka dhacay kulan soo dhaweyn ah oo walaaladu ay u sameysay culimada ka qayb gashay shirki labaad ee jihaadka bariga afrika kulanku wuxuu ahaa martiqaad loo sameeyay culimada ka qayb gashay shirki labaad ee jihaadka bariga afrika iyo kuwa aan ka qayb gelin ee magalada ku sugnay culimadu waxay ka warameen waxyaabaha ay ku soo arkeen shirka iyo wixii fariin ah ee loo soo dhiibay hadaba qaar ka mid ah culimada shirka ka qayb gashay iyo kuwa aan ka qayb gelin waxay la hadleen saxaafadda ilaahay subhanahu wa ta'ala maxadiisa waxaan nasiib u yeelanay inaan ka qayb qaadano mu'tamarkii al-ijtimaa at-tashawuri hawla qadaaya al-jihaad fi sharqi afriqiya oo ciwaankiisi ahaa at-tasaddi li ghazwi an-nasara umuman wa ghazwi an-nasara al-hawasha khususan wuxuuna ahaa mu'tamar oo aan rajaynayno mirihiisa inuu dhalay oo saaxadana laga dareemi doono way ku kulmeen ummada muslimiinta fi sharq afriqiya hoggaankeeda iyo culimadeeda iyo nuqabadeeda intaba oo xogog fara badan oo la isdhaafsaday siyaasiyan wa askariyan wa iqtisadiyan wa tacliimiyan wa ijtimaaciyan intaba xog fiican aan ka helnay markaan waxyaabaha markaas la soo darxiyo waxaa ka mid ahaa sida muslimiinta ay uga hortagi lahaayeen dagaalka oo dhaqaalaha gaalada markaas sumshiinta ay ku soo qaadeen gaalada dawladaha qaar ka mid ay doonayaan khayraadka dalka inay boobaan sidii looga hortagi lahaa oo taas oo muslimiinta inay isdiyaariyaan sidii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu amray wa a'iddu lahum masada'tu min quwwah wa min ribadil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum saas oo kaleeto waajibka saaran wacyigelinta dadka muslimiinta ah oo ilaahay looga mahadiyo nabi wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uu marka wanaagga iyo martiqaadka maanta walaayadu ay u samaysay culimmada haddee mukaafaada waxay noqon inaan u duceyno mar walba sidaan unbay walaayadu gobol u fiisaa iyo martiqaadkan marka muddo xoogaa la kala maqnaado ama shaqooyin la kala aado ama shirar ay dhacaan oo laisu soo laabto jalsadan waa ta'yiid oo shirki weynaa ee mu'tamarkii bariga afrika inaan maanta ayidna iyo wixii ka soo baxay inaan tadbiixin waa nuxurka labada un buu ku wareegayaa dadku hadee waa un iclaamkun baa lala socdaa shir runtii aada u weyn bariga afrika waana shirkii labaad ayaa dhacay oo ummadda waxgaradkeeda isugu yimaadeen culimmadii nuqabadii hoggaankii sare acyaantii muhaajiriin ansaar kule intaasoo luqadood baa lagu hadlay runtii akhbaar waafi oo dee dhan walba taabatay laga waramay oo ummadda waaqiceedii warbixinno wixii la qabtay makaatibta oo dhan baa joogtay xarakada askarigii baa hadlay qadihii baa hadlay marka siyaasigii baa hadlay ila akhbaartu waxbaa lagu dhistaa xog helaa tala helay soomaalidu yidhahdaan mug xamladii hadda u dambeysay inugu soo qaadeen walaalaha markay ka waramayeen askariga oo afhayeenka uu ka waramahay gaalo way jabeen ilaahay baa ku mahadsan ciidankii iyo dabaabaadkii waxaa la dhihi karaa un wuu baaba'ay waad garan kartaan haddee 8 maalmood war socday dee wixii ka soo baxay waa un fadwadii sharciga iyo bayaanka aad dhegaysateen iyo dardaaranno iyo towsiyaad iyo wixii meesha ka dhacay in la gudbiyo meesha fariin baa laga soo qaaday insha allahu billaah ugeedeen hadda jalsadan bayba ka bilaaban qolo walba meeshoodii markay ku noqotay walaayadii in muxuu ahaa sidii lagu tadbiixin lahaa marka xalka kelii ee ummaddu maanta ay ku badbaadi karto waa al-jihaad fii sabiillah xalka kelii ee gaala lagu aarsan karin al-jihaad fii sabiillah xal kale ma jiro mu'tamarkaasi ahaa wixii ka soo baxay go'aanadiisi inaan marka haddana tadbiixina haddana aan ku xijin intaa way jazaakumullahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leenahay jazaakumullahu khayran waanan macnaha waxa weeyaan idinku mahadinaynaa thaaniyan fadhigu wuxuu ahaa shirkii dhacay iyo iskutagii hadduu shirkii soo dhammaaday iclaamkuna waa sheegay shir ballaaran oo laisugu yimid oo sharaa'ixda bulshada hadday culimmo tahay hadday nuqabo tahay hadday qiyaado tahay ujeedka iyo hadafkuna uu ahaa إن دينك إلهي كور لوغو قادو عالمك وحا صعونايا او اما تكنولوجيا عصري هنغطو اما ميد مسلمين لوغو بابين ايا هنغطو اما ميد مسلمين تو وطان هنغطو دمان وحا عالمك صعونايا اي وفكر فكر لوغي وطلا طلا لوغي annaguna sidiyo kale ayaan yeelay taladeenan ururinay xuduudeenan ururinay maskaxdeenan ururinay Soomaalidu waxay ku maamada in haduu xasadkaagu badan yahay xiskaaga la aruriya maadaama xasadkeenu u badan yahay muslimiintu annaguna aqligayaga iyo taladayada iyo madaxdayada iyo dhamaan ayaan ururineyna oo isku keenayna ilaahayna wax weyn buu ka soo saaraya hadii shirki lagu soo kale tageyna Soomaali waxay ku maamada Ballanfield Jarmaade aroori uu leeyahay shirkaas wixii lagu soo balamay waa mid hadda loo fadhiyo weeyaan anaguna asleenahay wilaayadii ugu horeysay oo ama fadhi ka qabato ama fulin ka qabato inaan noqono insha Allah waana bilaabayna waana u fadhina waxa weey wilaayadka oo dhan waxaan ugu dardaarmayna wixii lagu soo balamay insha Allah waad wadaan aan way hal dardar galiyo tafiidku marka ilaahay subaan waa ku soo balanay iyaysan af naga noqonin waxa ku qatimaya walaa tahinu walaa tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin waxana laga duulayay wa amruhum shura baynahum aduga saailka ah hada wajiga labaad la baxay oo leh duulan ba soo ahay si la iscelina muhammadu taabay ka taana waa lagu aansaday waana la isla qaatay tiibaan hada lagu socdaa hada ragga socda ama say ragga hadda wax tanfiidinaya ama ragga maaratay hadda wax qaban qaabinaya ayadii umba la qaban qaabinaya haday xaq military tahay xaq siyaasad tahay xaq tacliim tahay xaq shacabiye kicinti tahay ayadii umba lagu jiraa runtii mu'tamarkan islaamiga ah wuxuu xambaarsanaa dhowr risaalo ayuu xambaarsanaa say walaaluhu ba sheegeen ka wuduuxul hadaf wuduuxul qaraaya gaayadii danta laga lahaa way cadeyd oo waxay ahayd irdaa'ullaah jalla wa ala ilaahay raali gelintiis waxa kale oo xambaarsanaa wuduuxul hadaf hadafkuna uu cadaa wuxuu ahaa tasaddi lil ghazwi salibiyya caamatan wa nasar al habasha khaas in laga hortago duulimaadka guud ee kristaanku ay wadaan gaar ahaan kristaanka xabashada ay wadaan ruuyadu way cadeyd ayadoo sidoo kale waxay difaac aan araad al muslimiin wa xurumaatihim min ahami furud al ayaan in la difaaca dhulka muslimiinta iyo xurumaadkoodana wuxuu ahaa min ahami furud al ayaan ee tahay loo meesha ka cadeyd wuxuu darba qaasima ku ahaa dhowr qaybood dhabarjab uu ku ahaa wuxuu dhabarjab ku ahaa lisaayinatil caalamiyata wal maxalliya saayinada caalamiga ah iyo tan maxalliga gobolka joogtaba ee la wakiilo badan bay caalamka ku leeyihiin darba qaasima ku ahaa wuxuu dhabarjab ku ahaa anzimatu ridda munadamaadka riddada iyo xulafadooda noocay doontaba haddii gobolka joogti oo tu khaarijka jirtaba dhabarjab buuji ku ahaa shirkaasi wuxuu dhabarjab labaad ku ahaa qolada loo yaqaano culumaa oso oo aad mooday inay yihiin shimbirta loo yaqaano babqayga loo yaqaano oo dadka ka daba hadasha markuu qofku hadla ka daba hadasha kuwaasoo likulli naaciqin gaal kastaba wuxuu sameynayaa u tabriirinaya kuwaana dhabarjabka wuxuu indaar u yahay qof kasta oo muslim oo caaqil oo diintiisa u qiiroonaya inuu ku kadsoomo anaawintan iyo anaawinta barraaqada iyo boorashan waaweyn dawladda gobolka dawladda Soomaaliya federaalka iyo alfaada noocaas oo kala inay ku kadsoomaan digniin bay uga haydo xaal lahaa warhiyan bohol naareed waa ducaatun fi iyo culimo usugoodaba waa ducaatun ala abwaabina jahannama waa ducaatagan albaabka naartayna naaraha idin ku ridana ka digtoonada diintina badbaadsaheed waxay fursad u ahayd junuudda anzimaadka riddada ah waxa fursad la siiyay nimanka anzimaadka riddada ilaalinaya haday tahay iclaankooda haday tahay ciidamadooda haday tahay ajisada dawladda dhamaanteed allihiina u toobad keenay fursad baad haysataan diintiina u soo laabta dadkiina u soo laabta dalkiina u soo laabta qodobka u dambeeyay waxa weeye waxay bishaaro ay qof kasto oo muslim ah in mustaqbalka soo socda uu iska leeyahay al islaamu wal muslimiin ayadan way muqatay fali ajli hada insha Allah ta'ala ardu al waqi'a inu yimaadana ballan baa lagu soo kala qaatay wayna bilaabatay oo kulli baad idaacadaha si bilaabay oo ardu al waqi'i wax badan u bedelay ummadu hadda aad bay u tafaacushay dalkii dibadda iyo gudahaba intaaash buu yahay jihadka laftiisa xataa waxaad moodaa inuu baasiin ku yahay oo uu ma taqaana baadro lagu daaray aad moodo qofka baalkiisa ugu tagtay xamdi alle kadib waxa mahadin iyo amaanba mudan walaayadka islaamiga iyo dacwada مرتقات كأي سلوين تعلم ماذا السمية أيقون أمام بمدينهم جزاهم الله خيرا إيه علم ماذا كسوة قريب قشي فرق أي جلسة دمانتو وأنا لسه عندي كلي شركة وين أما اجتماع عقود تشاوري قها هذانا إيه علم ماذا نوجور بحيان إعلام كنا ما كلسه عندي آد بنا نوقف رح سنين قاب كأي وح السعوديين ولا عليه كقريب قلي شركة نجمت كها إيه النجا إسكو مدن بنك هين بهذا مركي إعلام كوركي وأنك هلنا كأنما أنا وشركة جوبنا كأنما أنا ودقي سنين قياداتك إسلام إيه وربحين توضي إيه رجي ماشى كهرلي إيه ورر كوضي عن طريق غير مباشر بان مركا أجوبنا لديه كرا رسولكم عليه الصلاة والسلام أرهنت أوب برارجية وضدك مسلمين تأنت إسكو هدفك مالك استو إجوغان بإني إسلا الصعداء ما صرتم مسيرة ولا قطعتم وادية إلا كانوا معكم حبسهم العذر أو المرض arkaw waxaan uga maqneen anaga cudur daar oo hawshi iyo muxuu ahaay cid waliba shaqadi ee lagu ogaan bay si waday marka isku mid baan ka ahayna halka halkaas saasan anagu aaminsanahay insha Allah waana ajir xisaabsanayna waliba ijtimaac mubaarak buu ahaa sidaan ka dhageysanay eelaamka anagu waxa aad saameen igu lahaa ee shirki in sheekheeni amirkeenu guud oo qayb ka ahaa saa darteed marka waxa kifaaya ahba in eelaamki uu maaragtay waxa la wixii shirka ka dhacay uu soo bandhigay cid ay ka qarsoontahay maanta uu san jiray aad baan markuu soo dhaweeyneena aad baan u jecelnahay labada arimood ee la sheegay ee taayidka iyo tadbiiqana haye waa laazim ala islaam wal muslimiin waa shay waajib ku qof kasto oo muslima waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa ay amraan inuu fuliyo qiyaadada iyo dadka muslimiinta madaxdooduna haye awaamirtooda waa amarkii alle amarka rasuulka wuu adeecu allah waa adeecu rasuul wuxuu alle ku xisiyay wa ulil amri minkum ulil amrina humul umara wal ulama sida la yaqaano ama mashruuca macruufka ummada islaamka oo dhanna waxaan leenahay hani allahum ayaguna marka shirkaasi waxa maqsuudkiisu aha xifdu diini wa dawla diinta allah noogu ilaaliyo dawladeena islaamiga ah noo istaagtana allah noogu ilaaliyo nasrana allah noo nasagana allah noo soo dadajiyo insha allah taala wixii taayidka iyo tadbiiqa kamid ahna qayb baan ka nahay wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lama koobi karo khayrka ilaahay jalla jalaluhu u kamujiyay shirka ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka muslimiinta ilaahay isugu keenay sharqiga afriqiya mujahideen tijoogta ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa kor qaaday ilaahay kor ha u qaado amirka iyo marka khayaartiisa kale ee faraha badan ilaahay subhanahu wa ta'ala ha xifdiyo jalla jalaluhu kullay waxaan rajaynaynaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala guul ina siiyo guushaasi awaanka imanaysa ilaahay baa ku cilmiyada markaasi kama dambaysta ayay kuu ilaahay u furaa Allah inaga yeelo ilaahay markaan faatixa qariib Allah ina siiyo si aynu markaas maaragtay qolada marka nasarul habasha ee aadka waligeed bay noo dhibi jirtay ilaa ajdaadeenii hore si aynu markaa iyagana insha Allah uga takhallusna biidhni rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan maqleenay wax Allah wixii markaas shirkaas ka dhacay in nalo soo gudbay warbixintooda idaacadahana waa ka dhageysanay hadeertana jalsadan waan ka wada dhageysanay waxaan ugu waajib ah kaliya inaan markaasi sidaan loo sheegay inaan markaasi anaha ka mahadnoqdo hadda marka waxa weeye waa inaan arintii anaha loo sheegay oo aha akhbaaraadkii anaha shirka ka dhacay bayaanaadkii kulligood markii aan hadhaysanay waxa nagu waajib ah inaan markaasi tanfiidino u gudbino bulshadii markaasi oo islaamka ahayd dhamaan rijaalan wa nisaan sagiran wa kabiran inaan gaarsino sidaas ayaan ballan ku qaadeyna insha Allah cidii arintaas qosaysana inaan gaarsino gabagabadii kulanka waxa ka hadlay waliga jubooyinka Sheikh Maxamed Abu Abdalla waxa uu magacaabay gudi dhaqan geliya qodobadii ka soo baxay shirka bariga Afrika gudigaas oo loo xil saaray in dhamaan degmooyinka iyo deegaanada walaalaha Islaamiga ah uu gaarsiyo fadwadii ka soo baxday shirki labaad ee jihada bariga Afrika kaas waxa uu ahaa waliga walaalaha Islaamiga ee jubooyinka Sheikh Maxamed Abu Abdalla awalan Allah subhanahu wa ta'ala ayaan u mahadnaqayaa mahadda Allah kadib waxaan u mahadnaqayaa dhamaan culimada ka soo qayb gashay kulankan culimada nuqabada iyo dhamaan maamulka qolada maktabka daacwada iyo dhamaan xubnaha kale ee walaalada jubooyinka ka tirsan halkan ka soo qayb galay maanta iyo marti sharafka kala duwan intaba waxaan leenahay marhaban wa ahlan wa sahlan soo dhawaada gacma furanna ku soo dhawaada kulankan waa kulan soo dhaweyn iyo taayid iyo tarxiib iyo tadbiiq loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo culimadii iyo nuqabadii ka qayb gashay shirweynihii bariga Afrika soo dhaweyn kadibna waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in kulankan wax badan ba hadal laga wada hadlay sidii loo dhaqan gelin laha warbixinadii ku saabsanaa shirki bariga Afrika culimada ka qayb qaadatay ayaa ka warbixiyay in waa kulan dhamaan umada oo dhan ay soo dhaweeyeen dal iyo dibadba muslimiinta oo dhan ay soo dhaweeyeen wilaayad ku dhan laga soo dhaweeyay annaguna ka wilaayahana dhankanaga ayaan ka soo dhaweeyneyna insha Allah ta'ala waxaana ilaahi mahadiis ah inaan ahayn ba dadkii ugu badnaa ee ka qayb qaatay ee ka qayb galay shirkaas noqoba hadii noqon lahayn culimada hadii noqon lahayn imaamulba aad iyo aadna waa laga warbixiyay waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala sidaan horeba aan ku sheegayba in kulankii iyo go'aamadii soo baxay ka soo baxay kulankaas in la fuliyo ayaa asalka uu yahay shirka ulajeedkiisa taayidna lagu sameeyo tadbiiqna lagu sameeyo la tadbiiqiyo lana soo dhaweeyo dhamaan wixii ka soo baxay shirkaas waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala hawshaas si wanaagsan bay saaka ku dhacday intii ka qayb qaadatayna Allah subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo waxyaabaha la qaatay waxaa kamid ah in la sameeyo qaabkii lagu tadbiiqin lahaa ayaa la isla qaatay hadii noqon lahayd daacwad shaarix hadii noqon lahayd nadawaad hadii noqon lahayd multaqooyin dhamaan si alaaleen sidii ummada lagu gaarsiin lahaa ayaa la isla qaatay waxaa kaloo la isla qaatay in la sameeyo gudigaas oo loogu magacdaray gudiga dhaqangelinta go'aanadii ka soo baxay shirweynihii labaad ee bariga Afrika aad iyo aad baan insha Allah ta'ala loo soo dhaweeyay qadiyadaas waxaana loo magacaabay ilaa iyo 7 xubnood inay ka qayb qaadan doonaan waxaana ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala shaqadaas inay wanaagsan u gudan doonaan waxaa kamid ah ragii loo magacaabay gudiga tadbiiqinta waxaa kamid ah mas'uulka dacwada gobolka mas'uulka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada Jubbooyinka Sheikh Maxamed Ahmed Balle waxa weeyaan waa culimada wilaayada Sheikh Cabdi Waahid Muuday waa culimada wilaayada ayuu ka socdaa malaaqbiyay waa noqobada wilaayada Jubbooyinka waana ragii ka qayb qaatay shirki bariga Afrika Sultan Cabdi Qani waa xawayn naqiibka guud ee wilaayada Jubbooyinka asaguna waa dadkii ka qayb qaatay shirkii weynaa ee bariga Afrika ugaas Axmed asaguna sidoo kale waa ragii ka qayb qaatay shirweynihii weynaa ee bariga Afrika marka dhamaan 7 xubnood ayaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inay fulin doonaan go'aanadii ka soo baxay shirkii bariga Afrika waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala miyi magaalaba inay gaarsiin doonaan waxaana la shaqeyn doonaa insha Allah ta'ala rag kale oo kaabayaal u ah oo ayaguna insha Allah ta'ala aan rajaynaynaa rag shaqadaas qaban lahaa inay noqdaan haddii noqon lahayn wulaada degmooyinka haddii noqon lahayn makaatibta daacwada degmooyinka haddii noqon lahayn lajnooyinka aryaafta dhamaan waxaan rajaynaynaa gobol iyo degmaba in hawshaas la iska kaashan doono laakiin dadka sida goonida lagu la xisaabtami doono waa ragga hadda aan soo sheegney waa gudigaasna insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in xilliga loo qabtay inay warbixin buuxda ay keenin doonaan lagana dhageysan doona insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa sida ugu wanaagsan shaqadooda inay u gutaan Ilaahayna u kalmayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala naha u fududeyo annaguna insha Allah ta'ala garab iyo gaashaan baa idin nahay hada wa billahi tawfiq inta ayaan igsiil ku soo gabagabeynayna barnaamijkan waxa wareysid oo qodobada kala duwan ay ku maqashaan inta barnaamijkan lama dib u kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh